بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر تاریخ حدیث کانفرنس میں بحمد اللہ آپ تمام نے اللہ رب العالمین اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اور تاریخ حدیث کانفرنس میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا صحیح رشتہ جوڑ کر بتایا ہے۔ آپ بعد نماز عصر سے بہترین عناوین، منکرین حدیث کا انجام، مقام حدیث ائمہ کی نظر میں، سیرت امام بخاری، دور صحابہ میں حدیث کا مقام، ایسے بہترین عناوین کو سنتے رہے، لیکن ایک فاضل مقرر جو ہم اور آپ بہت ہی بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ تاریخ حدیث کیا ہے، جس سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے لیکن اس رشتے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی تاریخ آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں اپنے فاضل مقرر سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تاریخ حدیث میں ہمیں ایسی باتوں کو پیش فرمائیں جو ہمارے لیے، ہماری آخری سانس تک ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ و تولہ۔ آپ دار العلوم دیوبند کے فارغ ہو کر آپ کے اندر تاریخ حدیث کا اتنا زیادہ شغف اور محبت اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کی حقانیت کبھی چھپ نہیں سکتی، آپ کے سامنے آیا ہو کر رہے گی۔ اور یہی نتیجہ تھا کہ آپ نے گلبرگہ کے شہر کے اندر حدیث کے بنیاد پر بہت سا ایسا کارنامہ انجام دیا، جو لوگ جو حدیث سے ناواقف تھے وہ حدیث کے قریب آتے گئے اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے کے یعنی بن گئے۔ اور ویسے ہی آپ اس وقت الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کرنول کے مبلغ رہتے ہوئے جگہ بہ جگہ آپ کے خطابات ہونے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کولار میں جمعہ کے دن آپ کا معاشرت پر بہترین خطاب رہا، اور کل مسجد تقویٰ میں مساجد کی اہمیت پر ایک ولولہ انگیز خطاب رہا، اور آج انشاءاللہ تاریخ حدیث کے عنوان پر آپ کا خطاب ہوگا، اس سے ہم اور سامعین یقیناً مستفید ہوں گے۔ الہ العالمین آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔ The angle of this should be changed. It directly comes into my eyes. The angle should be changed. Yes.